سره ټول دین د عمل د لاندې راشي او چې کله خلیفنی ټول دین نیمګړی دی ټول دین نیمګړی دی د خلیفہ وجدای چې د مظلوم هغه ازار بر نه ني نو د بر نه عذاب فیصله راځي د خلیفہ او د حاکم شرعی د قائمولو مقصد دای چې د مظلوم کاغه زنانه دا او کناری نه دا غ مظلوم اگر که کافر دی او چې دا غ فریاد اسمان ته لاړ نشي ځکه دا فریاد چې اسمان ته خيږي نو دا غ طرف نه د خیر فیصله نه راځي هغه طرف نه د خیر فیصله نه راځي بیا عذابونه راځي تکلیفونه راځي نو خلیفہ یو سورې وي د مظلوم غ آه دا غ ازار دا غ د زړه درد بر نه پریږي بلکې دې دې کې دا غ بارک شریف فیصله کیږي او دا آغا آغا حق ادا کی اس دیر اس آیات کریمہ کی اللہ یو بل قانون ذکر کر کتبا فرض کرے شویر علیکم پتا سبان نے اے مسلمانانو اذا حضورا کلچرا حاضر شیرانی دیشی احدکم الموتو یو تاسو تمر ان ترک خیرن کچری پریخے وی خیر خیر نمراد دے دے کی مال لے نو کتبا د پارا نائب فائل لی الوصیتو پدبانی وصیت فرض کرے شوئے او دا وصیت اگر چی دیگے کی مونس لیکن کتبے داغی دا پارا مذکر روڑے نو دا قائد روح المانی دیگے کی ذکر کرے وی پرزی کی دی رزی دا نحو غد کتاب دے اذا کان الظاہر غیر حقیقی تانیس منفصلا فترك العلامه احسن اظهار الفضل الحقيقي على غيره کلچی فاعل یا نائب فاعل اسم ظاهر وی هو غیر حقیقی و تانیث ده او داغی او د فعل په منس کې انفصال راغلی نو علامه د تانیث به په فعل کې ترک ده دلته ګره کتبا باغی کی کتبت نه دی ویل اگر چل وصیتو دا مؤنث دے خو یو خو مؤنث غیر حقیقی دے دویم داغی او د فعل په منس کې فصل راغلی نو دی وی کی یعنی فترک العلامت احسن په فعل کې ترک د یعنی ترک د علامه د تانیث دا احسن خبره ده ورنه ک پکې راړ نو دا جایزی قانون جتا سول نه هو کې تیرو کوتب علیکم فرض کړی شوی دی په تاسو اذا حضر کلچ رانیز دیشی احدکم الموت یو تاسو تمر ان ترک خیرن کپریخ بی مال الوسیتو نو وسیت پی فرض و لازم دے للوالدین دا وسیت بمور و پلار تکے ولقربین و خپل خپلوان و تب المعروف دا شریعت مطابق حقا علی المتقین دا وسیت کول فرض و واجب دی پا متقیانو و پرزگار والی علماء لکلی آیات تا سوچ کوئی لفظی ترجمہ مواردہ ابتداء اسلام کی وصیت کول پارچا فرض چدے دا وصیتو کی جنما دا دمر مال لے دمر دفلانی دمر دفلانی و دمر دفلانی کلچ میراث راغے نوی حکم دا وصیت پاتے رشو زکا اللہ ہر وارث تا پخپل ابرخ ورکا چیو سڑے منشی ہوئی دا مور دورا دا پلار دورا دا بچوئی دورا ندا پہ ابتدا دے اسلام کو آن دا وصیت تو سم لازم دے وہی پہ یو سڑی دا فرض دی چی پدبانے دے چا قرضہ دا دے چا مانتو ندی ور سرا نو دے دی یو شپا سبا کئی نمگر چی وصیت لکلے یو دے دے بالق دلان نکرو چی چی خپلو بچو تا خبر مشہور کی او دان سرولی کی جما باندې د فلانی دومره قرض ادا د فلانی دومره قرض ادا د فلانی ما سره فلانه امانت ته زه مسله پایات کې دا چې دا حکم په ابتداء د اسلام کیو او اس منسوخ شوه د لپاره ناسخ څه ده نا علماء لیکلي دا حدیث ده چې رب الله حبیب په حجۃ الوداع کې دا خطبه کې ویلو ان الله قد اعطوا کل ذی حق حقه فلا وصیت لوارث وی اللہ بیشک ورکڑے دیار یو خاوند حق تا داغ حق نوارث مارث تا وصیت نی کم سڑے چستا دا مرگ نپس ستا په مال کې شرعاً د الله په قانون کې داغه میراث رسیږي نو د توصیت کول شریعت کې نشته هغه الله ورکړي. دا حدیث اگر چې خبر واحد ده خو امت دومره دا قبول کړي ده چې دا د تواتر درجه ته رسیدلې. نو د دغه حدیث د وجنا د دې آیات کریمه حکم منسوخ ده ځکه والدین دا د وارثانو لري اقربین د وارثانو لري او دا الله حبیب فرمایل چې د خپل وارث د پار وصیت بنی په خبره پویږي کنه ور د ایمان نفس لوی نعمت د الله دا چې د دین په هچا ته ملوش یو آیات باندې ځان پویول سمره لوی خبره مَن یُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین چا بارک چې الله د خیر اراده ولري په دینې پویږي. دا الله حبیب چې کله رحمت جوش کې راغله د دعاګانې کړي ابن عباس رضی الله عنهما ته وی اللهم فقهه فی الدین یا الله دې بچی ته د دین پوهه نصیب کړي. دا ډېر لوی نعمت ایمان نفس په دین پویدل د دین لوی نعمت نشته. علی رضی الله تعالی عنہ وی وی رضینا قسمت الجبار فینا مونږ د الله په دې فیصله ډېر راضی یو چې مونږ ته د قران او سنت علم را کړي او جاهلانو ته مال او دولت او بادشاہي ورکړي. او بیا دې وی بادشاہي زرد چې فنا کیږي لیکن علم هغه بادشاہي دا چې په دې فنا نه راځي. د دې خون خو به د مرګ نه پس شروع کی د دې غل عزتونه خو به سره میدان د محشر کې حاصل کړي. نو علم یو ډېر لوی شی دی نه ځان پویوي. ګوره والدین وارثان دي اقربین وارثان دي ابتدا د اسلام کې چې کله میراث حکمونه نور راغلي نو والدین او اقربین ته وصیتو لیکن کله چې د میراث حکم راغی نو د الله حبیب وی لا وصیت لوارث د وارث لپاره وصیت بنی نو دا آیات کریمه حکم منسوخ دی. اوس د جمهور علماء قول لاره چې آیات کریمه منسوخ دی. کم عالمان چې وایي چې آیات منسوخ نه دي نو یې څنګه ترجمه کوي؟ نو امام قرطبی روح المانی او ابن کثیر ذکر کړي چې جمهور علماء خدا وایي چې ان وجوبها سوار منسوخا فی حق الاقارب الذين يرثون وبقي في حق الذين لا يرثون من الوالدين والاقربين كأن يكون كافرين. دا آیات کریمه د دې وصیت واجب واله منسوخ شوه دا هغه وارثان مبارک چې میراث کې برخه ده هغه وارث چې په میراث کې برخه نشته نو هغه د پار وصیت شته. په دې بسنګ صورت وی العیاذ بالله یو سړی مسلمان دی والدین مسلمانان نه دي نو دغه والدین د دې بچی وارثان نه دي ځکه دا مسله د شریعت ده چې دوه جدا دینونو والد یو بل وارثان نشي کېدای. کافر د مسلمان وارث نه دي نو مسلمان د کافر وارث نه دي. نو العیاذ بالله کوئی والدین د چا سوی په حالت کفر کی وی نو چون کې ارده وارثان نه دي نو کده وای د مرګ په وخت کې چې زما د والدین اگر چې کافر دي او زما میراث کې برخه نه رسی او دور دور دی له ورکه نو دا په هغه وخت کې دا په هغه وخت کې نو په دې اعتبار سره د آیات وجوب منسوخ دي او استحبابی حکم پاتې استحبابی حکم پاتې دي په دې طریقې باندې آیات د نسخ نه بچی حقا علی المتقین. او دا چې ګوره وصیت کولو کې ظلم زیاتې نه دی پکار او چا باندې چې چا قرض وي د چا امانت ته نو هغه باندې دو دریش پی سبا کول او وصیت نه لیکل دا هغه په حق کې لوی د جرم خبره ده. د دې کې علما او احادیث ذکر کړي امام قرطبی ذکر کړي چې علما لیکلي چې واجب دي چې چا سره امانتونه وي او قرضونه وي چې دې وصیت وکړي او ویلي وصیتو کی ویلی کی لکه حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی ما حق امرئ مسلم له شیء یرید ان یوصی فیه یبیت لیلتین الا وصیته مکتوبۃ عنده. ندی لائق دی او سڑی مسلمان سرا چې د پاره یو شی وی دی را دل لري چې دی کی وصیتو کی او دې دی بیا د وش پی دی کی مگر وصیت د دې سره لیکل شوی پروت. عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمائی وای کله چې ما در رسول الله نداوری دلی مسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الا وعندي وصيتي. ابن عمر رضی اللہ عنہ کله جل الله حبیب دا ویلی وصیت زدان سره درلو وصیت دی او خپل معامله صفازم شیخ استاد بوي چې زو روزانه د شپې خپل ټوله معامله می صفای کې ساری مړین چې معامله کې څه غندواله پاتې دي خپل معامله صفا سوترا ساتل او په وصیت کې ظلم نه پکار باز خلک ناروا او ناجیز وصیت کوي نو داغه سخت سزا راغله داغه سخت سزا راغله چې یو سړی ناروا او ناجیز کوي یو سړی ناروا او ناجیز وصیت نه کوي هغه بار کی سخت حکم راغله دا مساله دا چې په وصیت کې وارثان او تزرر رسول د ګناه کبایرونه دي. نبی علیہ السلام فرمایلی دار قطنی حدیث ته وای من حضرته الموت فاوصى فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفاره لما ترك من زكاته. چاچ وصیت کو وصیت دی کتاب الله مطابق وی نو دا بدد گناہونو لپاره کفاره الله وکړه. دارنګ نبی علیہ السلام فرمایلی امام نسائی دا حدیث ذکر کړی امام ابو داؤد حدیث دا سره چې یو سړی او یو زنانا عمل کوي د الله په تابعداري شپېته کال یو نارینه او زنانا متواتر عمل وکړي لیکن بیا ورته چې مرگ حاضر شو فیدوارانی فی الوصیت فتجب لهم النار. د مرگ په وخت کې په وصیت کې زیاته وکړو نو دواړو د الله جهنم واجب کو جهنم ته ورغړو. دارنګ راغلی د نسائی شریف حدیث ته یو سړی د نبی علیہ السلام په زمانہ کې شپږ غلامانو نو د مرگ په وخت کې د نور مال نو سیوا د شپږ غلامانو نه چې کله مرگ راغې او کله بیمار شي په مال پابندی و لګې دا دیو سمال کې وصیتونه مسیتونه نشي کوله مگر درې مې سا یا سلورم یا پینځم یا شپږم کې وکړي ناغه شپږ واړ آزاد او دین علاوه بل مال نو. دا الله حبیب دومره غصه شو وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَلَّا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ ما اراده کړو چې په دې جنازي مزلک ستاسو په غلامان دی چې کله د مرګ په وخت نو ټول له آزاد کړ تا خو دې وخت لا حق نشته وارثان محروم پرې په هديو جنې سره د خیر خیرات شو کیدې نو یې چروغ رمټ دیو جی کی. حدیث کې راغلی ادارې قطنی نبی علیہ السلام فرمایي چې اوسړه په ژوندون یو روپۍ خیرات کی او د مرګ په وخت کې سل روپۍ دایو د سل نه بهتره دا یو روپی صدا. او دا اللہ حبیب فرمائیلی نسائی شریف حدیث تے ابو دردار رضی اللہ عنہ ویچ نبی علیہ السلام فرمائیلی مثال لا غصری چی مال لگئی یا خیرات کئی دا مرک کو وقت کے ویدادا سے لکے او سڑے خمور شو بیا ویدا نور بچالا ورک تو یہ کتا خبر ہو چی خمور شی او ای نور بچالا ورک دا دیو جنا پخپل جندن بانے دا پکار دی سڑے وسیعتو کی او دا مسئلہ دا کم علاقہ کی چی خلق رسم رواج و بدعات کئی نوې وصیت پکار ده چې ما په څه رسمي جړا نه کوي رسمي خیراتونه درې ما اصل ویختیو کالونه بني رواجی اسقات بني بلکې زما هر یو کار د سنت طریقې مطابق وکړي. او د دې کې امام قرطبي ذکر کړی چې حضرت انس بن مالک رضی الله عنه او بیا انس رضی الله عنه داری قطنی حدیث ده چې کله یو سړی وصیت کوي نو ادارې په سر کې ولي ټول کو وصیت نامه لیکي نو دا د سلف او صحابو نه را روان دي دا په سر کې لیکي هذا ما اوصى به فلان ابن فلان انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واذا هغه چې وصیت کوي په دې باندې فلانه چې د فلاني زید او دې وصیت په ابتدا کې گواہی کوي چې الله نه بغیر بل الله نشتا اکی आवाज دې سو کې شریک نشتا وان محمد عبده ورسوله او دې گواہی کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بندا او د الله رسول دی وان نسات آتیت لا ریب فیها قیامت را روان دے شک پکی نشتا وان اللہ یبعث من فی القبور اللہ براج بندی کئی حاغ چال رجب قبر نکی و اوسا من ترک بعده او دے بوئی چیز دی خپلو بچو نسو تا وسیعت کم بتقو اللہ حق تقاته چی ما نفس دا اللہ نحقیقی یرس رو یرے گا و ایسلہ ذات بینہم خپل من کې فسادونه مکوئ اصلاح کوئ و یطیع الله ورسوله او دا الله او رسول تابعداري نکي وا اوصا بما وصى به ابراهيم بنيه ويعقوب هغه وصيت ديو کې ابراهيم عليه السلام بچي دا جمع کړو او يعقوب عليه السلام سي ويلو يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. امام قرطبی دې کې دا ذکر کړی چې هر مسلمان چې وصیت کوي نو د وصیت نامې پاول کې دا ولیکل. علما وصیت نامې د نیکانو خلقو وصیت نامې نو هر سره چې وصیت لیکي دا هغه په ابتدا کې دا ولیکل. دا سلف په طریقې هغه نفس کده چا امانت وي د چا قرض وي یا په دا ولا پته چې مرګ نفس دا خلق څه کارونه کوي نو دې دا وایي چې ما سره ودا کارونه نه کوي. لکه دا هر صحابي وصیت په حدیثو کې راغلی دا هر صحابی وصیت په حدیث کې راغلی بیا سر نګورئ. ولکم او تاسو د پاره فل قصاص حیاتن ف بدلی غسو قصاص شرعی کې حیاتن عجیب ژوندنه یا اولل الباب داخل خوندانو لعلکم تتقون. دید پارا چتاسو زاند ناجیز قتل نبچو ساتی کتبا علیکم فرس کلشو دی پتاسو اذا حد ورا کلچرا نزیشی احدکم الموتو یو تاسو تمرگ ان ترک خیرن کچری پریخ ویمال الوصیتو نفرس کلشو دی پاغبانی وصیت للوالدین مرپلارتا والاقربین اخفلو خفلوانتا بالمعروف دا شریعت مطابق حقا علی المتقین. دا خبر حقا او لازم دا پتقوا دارو پرزگارو باننی. آیات مبارکہ کی دا وصیت مسائل بیانی دل چه هر مسلمان چې په دمانه د چا قرضی وی دمانه د چا قرضوی یا د چا مانتونه وی نو داغي وصیت او داغي خبردارې ورکول په دمانه فرض او واجب دي. او دا اندر ته تیر شوا چې کله یو سړی شپیت کالا عبادت او بندگی د الله او کی او اخر وخت کې په وصیت کې ظلم او زیاته او کی نو د شپیتو کالو د عبادت سره سره د جهنم اور د زړه پر واجب شي. په وصیت کې zarar رسول وارثانو ته دا ګناه کبیره ده. اوس کله دا سیوی چې یو میت صحیح وصیت وکي ورستو ورثاغه بدلی نو داغه بیان در لکای او دا عمره مسله یاد ساتل پکار دی چی او مسلمان مومن کو وفات کیگی او د جہالت او د ناپوهی د وجه ناغد گناہ وصیت کو نو پدا سی وصیت بانے با عمل درآمد نکی. لکه باز ناپوها وی زمڑ شم قبر بمی پخوی اس قبر پخول حرام دی نو پدی وصیت با عمل نکی. یا که او ناپو حدا سی وصیتو کو مثال پتور جماغ خپل کور او دی خپل اجرہ کی دفن کئی نو داد ناپو حیو جہالت وصیت تے زان لعلاہدہ که معشوم لینی پکور کی علاہدہ زیکی بن دفن کی. یا دانور سور رسمونا و رواجو نلی ہر اغا وصیت چل شریعت نخلافی نو پاغبان اس قسم عمل درامت بنشی کے لئے فرمائی فمن بدله هر غچا چې بدل کو دا وصیت بعد ما سمعه پس دا هغه نا چې اورېدلې د دې وصیت لرا هغه سم د شریعت مطابق وصیت کړو او وارثان بدلې فإنما اسمه نو بهشکه ګناه د دې عَلَى الَّذِينَ فَاغَكَ ثَانُ بَانْدِدَا يُبَدِّلُونَهُ چَغَيْدِ لَرَبَدْلَي اغَيْدِ لَرَبَدْلَوِي لَكَبَازِ نِكَانْ خَلَقِ بِپَائِدَ چَا حَقَ وَخَرْزَوِي نَاغَيْ پَزَنْ قَدَنْ كِ بَچُوتَ وَوَيْ جِدَا سِلِي خُو بَچِ دَاغِنَ انکار کہنے دا یو مسئلہ علماء ذکر کرے چیو سڑی مانے قرض دا او دا آغا پادا کولو کی نقصان نہ رکڑے او مرگ راغ او دل آدا نکنو کتو بچو تو پورا صحیح وصیتو کو او بچی پاغی عمل در آمد نکی نگورو گناہ دیتا منتقل شو فمن بدلہو حرغ چاچ بدل کو دی وصیت لر بعد ما سمعہو پس دا حاغی نچی اوریدلے دی وصیت لر فانما اسمه نبيشك گناہ بدلود لدی وصیت علی الذین فاغ کسان باندې بوی یبدلونه چغیدل رب بدلوی ان الله بیشک الله سمیع اوریدن کے دے علیم او پوہ دے الله اوریدن کے دے او پوہ دے یعنی دا اغا وصیت کون کی وصیت مورد لے ہو نو پدیم پوہ دے کچرے اگر پوسیت کی ظلم زیادے کرے یا حق نے کار غستے نو پدیم پوہ دے چرست ورسا پوسیت کے نقصان کئے فمن خاف من موسن ہر اگر سوک چیرے دو دو وسیت کون کی نا جنفن جنف اصل کی خپل مانا دا میلان کون یو طرف تا مائل کی دو توی جنف یو طرف سمائل کی دو تو سوئی جنف دا جنف پل مانا دی دے کداو الجنف المیل او کل جنف مرازی پا کسری دنون سرا جنفا یجنف و جنفا دا پا مانا دے میلان کول رازی او اسمن نمراد اغ گنا دا چ ارادی او قصدن گنا سڑیو کی جنفن حق گناہ دے چی بلا قصد و بلا ارادی وش فرمائی فمن خاف آر آغا سوک چی اریدو من موسن دوسیت کون کی نا دوسیت کون کی نا جنفن چی دے با بلا ارادی گناہو کی بلا قصد و ارادی و گناہو کی او اسمن یا بسرد قصد و ارادی نو گناہو کی یاد جنف مانا غم اعلان کوئی ہر غصوب چی ریدو دو وسیعت کون کی نا جنفن دم اعلان کولو نا چی دے باز وارسانو تم اعلان کئی او باز محروم کئی او اسمن یا یریدو دو گنانا فا اصلح بینهم نو صلح اوکا پمند ددوی کی ددوی پمند کی صلح اوکا فلا اسم علیہ نو نشت دے سو گناہ پاغبانے دیوے کیونے ہوئی چی گناہ پی نشتا دیوے کیم گورا تبدیلی رالا آو پا غمخ کی آیات کیم تبدیلی راغلے و پا غمخ کی حق وصیت بدل کرے و باطل تا نوالتے ہوئی جو چی گناہ دا پی دیوے کی وصیت کون کی دا شریعت نا خلاف کار کولو نو یونیک وارث ناس تو نو اغا دغا باطل وصیت پہ بدل کو حق دا تبدیلی پہ دوارو کرا غلے خو پاول کی تبدیلی دا حق نہ دا باطل تا او پدی کی تبدیلی دا باطل نہ حق نہ نزکوی فلا اسم آلے اس گناہ پہ دنشتا بلکہ دور تسم لارو خیلہ نو کدا سے سوک دا شریعت نہ خلاف وصیت کئی نو پکار دے چاغ وصیت کی صحیح دیندار وارثا رد بدل کی ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم دیر بہن کے دے او مہربان دے داد وصیت مسائل ذکر کل نور پس حکم دروجی ذکر کئی یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو کتبا فرض کری شوی دی علیکم الصیام پتا سبحان روجی در رمضان المبارک روجی اللہ پتا سو فرض کری کما لک سرنگ کتبا چه فرض کری شوی وی علی الذین فاغ کسانو باندی من قبلکم چه تاسو نمخ کی تاسو نمخ کی مسلمان امتونو مسلمانانو باندی اللہ روجی فرض کری وی او دا روجی دست پارا فرض وی لعلکم تتقون دید فارا چتاسو تقوادار و پرزگار جور شے لچون کې د تقوا او د پرهیزګارۍ په حصول کې روزي لري او ډېر لوی اثر لري. د دیو جنا الله وای دا روزي می پتا سو باندې فرض کړي. دا روزي الله وای ما پتا سو فرض کړي. او چون کې د روزي پنیو کې مشقت ته د نفس او د خپل خواهشات او مخالفت ته نو رب العالمین دې دې کې وای چې دا ګوره اواز پتا سو ندي په نور امتونو روزي فرض دي. وای کله دی او مشقت او ګران شي چې عام شي نو آسان شي. تکلیف والا شي چې عام شي نو هغه آسان شي. نو دې کې په دې اعتبار باندې وای چې دا په نور باندې الله وای موږ فرض کړی. او نبی علیہ السلام فرمایلی د روزي پنیو کې د تقوا د حاصلې دوړه لوي سره دی. حدیث د بخاری او مسلم شریف کې راغلی عبد الله رضی اللہ عنہ وای چې موږ ته نبی علیہ السلام ویلو یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. نبی علیہ السلام ویلو اے د ځوانانو ډلې ته چا چې وسو طاقت وینو نکاح وکړي دا نظر ډېر خطر کوي او انسان کډې را پاک دا منی راوړي صحیح نکاح شرعي او د چا چې د نکاح وسو طاقت ني نو د الله حبيب ویلو دې ضروري دي. نو د روزو پنیو کې د تقوا دې د حصول لپاره ډېر لوی اثر دی. ځکه الله دا د رمضان شریف روزي په مسلمانانو سکړي دې فرض کړي دینه علاوه نور ډېر نفلی روزي دینه علاوه نفلی روزي ډېر او فرضي روزي د رمضان المبارک فرمایا یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو کوتبا فرض کړي شوی دي علیکم الصیام پتا سو روزي د رمضان المبارک کمال کسرنګي کوتبا چې فرض کړي شوی وي علی الذین فاوت سانو باندې من قبلکم چتا سونه مخک او دا روزي در باندې سود پاره فرض وي لعلکم تتقون دې د پارا چتا سو تقوادار او پرهیزګار جوړ شي. ایام معدودات دا ورځې دې شمیر کړی شي. ایام معدودات دا روزي ورځې دې شمیر کړی شي. دې دې کې دا ایام منسوب دې پدې اعتبار سره چې د دې نمخ کې فعل مزمر دې یعنی سومو ایام معدودات روزیو نسائی آغا ورزی دشمیر او چا دام ویلیو چی دا منصوب دے پدے اعتبار چی دا دا کتب دا پارا مفعول ثانی دے ایام معدودات رزی دشمیر کریشوی چی او میاش روزی دے او میاش پا شریعت کی کلد دیر شوی کلد یو کموی ایام معدودات رضی دی شمیر کړی شوی. فمن اعسو کان چوی منکم د تاسو نه مریض ون بیمار داسی بیمار دے چې کروجه نسی نو بیماری ډېری او د ته پروجی نیو کې ډېر لوی تکلیف دے. نو داسی بیمار تا شرعا رخصت دے چې دې روزه نه نیسی آئنده به دې قضا رو ګرځي. فمن کان منکم مریض ون هر غسوک چه تاسو نه بیمار وي او علا سفرین یاده په سفر باره یعنی د خپل وطن نه په دومره سفر دی چې هغه سفر اته سلویخ میله جوړیږي او سفر کې مشقت دی نو دلا دا اختیار دی که روزه په سفر کې ونیو نو ښه کار وکړو غوره کار وکړو خو کچری وي خوړا نو دته د خوړو اجازه شته بیا به د هغې قضا را ګرځي. فعدتم من ایام اخر نو لازم بی پدویش میر درز و نور سمر روجی چی دی بیماری دی وجه نو خوڑی یا سمر روجی دی سفر دی وجه نو خوڑی نو بیا بداغی قضا را گرزی او پا قضا را گرزو لکی لگاتار والے لازم نرے. لس روجی چا دی بیماری دی وجه نو خوڑی لی نو دا کلس والا لگاتار پیدر پی نیسی نو امخ خبر را او کنا دیو یونی و بیپکی سبا روکو بے دوونی وی بے پکی صبر وکو نو دغشانم دا خبر درست دا دغشانم دا خبر درست دا او دا عام بیماری و تردی چه فقهاو لکلی یو زنان زنی وقت بچی تا شودو ورکی اللہ دیر ارحم الراحمین دی لکا مور تا دا خطر وی چه کزر و جنی سم نو بچی تا با دا شودو تکلیف وی لکا مور تا چه که مثال په تور باندې روجی نشینی وې نو شرعن دا کو اخري نو بیا بلاغي قضا را ګرځي د سفر د وجنه روجی کو خړې شي نو بیا بلاغي قضا را ګرځي هه دا کوم را دا چې په کم بيماري او کم سفر کې روجی خړې نو کده دغه بيماري او د سفر نه ورول د نور رجول مونږ نه بلکې پکې وفات شو نو دا روجی ورته شرعن سي دا ورته معاف ذکا فعدت من ایام اخر نشمیر بوی درز نور فعدت نشمیر بوی من ایام اخر درز نور او کدا سے وچ د نور رزی ومن دی بیمار صحیح شو او مسافر مقیم شو خود ناراستیا د وجن روجی اوننی تر دیش مرگ راغے نو بیا پدوان وصیت لازم دے چه دے وارثان تو وئی نئی وددن فدی اور کئ دا هر روجی په مقابله کې پاوکم دوسه روړی یا غنم یو غریب او مسكين تورکول دی ته سرسایا او فدیه وای او دا غ شریعت کې اسقات دی لیکن د دې خبرو لحاظ نه نشته صرف یو رواج جوړ دی چې کوم جنازه کې اسقات نه خلکو اسقات نشته غ اسقات ته غره اسقات چې کوم شری اسقات ته غدا دی کچره دغه بیمارو کې مرشو نو نپ فدیشتا او روجو رضیو نموندی او که روخ شو خوی ننیوی نبیا پا دبانی وصیت لازم دا هر روجی پا مقابله کی پاو کم دو سی رغنم یا پاو کم دو سی روڑی یا داغی پا مقدار پیسی یو دا سی غریب و مسکل لورکول چغد زکاة مستحق دے دیتا پا شریعت کی اسقاطو او دا دین انکار کل دا مسلمان طریقہ نر یو دا رواج شیر چسو گوڑی تقسیمائی اوسوک په کیچواره او په تاسی ویش باز خلک په اوس دی پوره خبر رسیدلی چې تیاری ځکالي دغه وړي سو غنم وړي سو څوري سو صابونونه تقسیمای نو دا طریقه د شریعت نه فمن کا وعلى الذين اوطاعت سانو والی یذیقونه فدیه طعام مسکین په هغه کسانو والی یذیقونه چې طاقت لري دروځونی او فدیتن فدیه دا طعام مسکین چاغه طعام ور کولی غریب تا یتیقونه کی ګور اعلان شیو اصل کی دایا وو دایا پاسل کی سشیو دا واو لیکن داغه پیا باندې سشیو دا باغی باندې بدل شوی دا باغی باندې دا بدل شوی لکتا سو د صرف په قوانینو کې ویلی نو اصل کی دا یتویقونه اصل کی باب افعال لے اتواقا یتویقو اتواقا یتویقونه نو اصل کی یتویقونه دا یا پذیبانی وو یتویقونه نو دا وو کسرے تواتا نقل کا او وو پا یا بدل شو زکا مخیت کسروا نو دا غیل یتویقونه جو شو یو قرات پدے کی دی یتویقونه ہے دی معنی دا سواغ کسان یتویقونه چی دروجی طاقت لری فدیتن پائی فدیه دا طعام مسکین چی طعام دے دی غریب یو قرات پدے کی دام لے یتویقونه پتوابانی فتح دا او توا مخفف دا او تشدید دوا دا, دا پا معنی دا تکلف رازی وعلى الذين يتوقونه اي يتوقونه چه روجن يول پی تکلیف ده فدیت الفدیه دا طعام مسکین چه طعام دا غریب ده اصل کی آیاتی کریمه کی گن توجیحات تی تولو کی صحیح توجیح دادا چه حدیث دا بخاری شریف و نورو کی راغلے چه پا ابتدا کی کل روجی فرض شوی نو یو مسلمان تا اختیارو چه ده ده روجی نو وسمشتا نو که روجنی سی نو روجه دی ونیسی او که نمیسی نو یو مسکین دی سار و ماخام مور چی دا پا اتداد اسلام کی حکم و رست دا حکم منسوخ شو او ناسخ ورط دا آیات تی برا اور دی آیات کی اخر کی ہوئی وَأَن تَسُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ نو اصل ترجمه دا حدیث مطابق پا آیات کریمه کی داو چه دا حکم پا اتداد اسلام کیو چه رمضان المبارک روجی فرش وی نیو مسلمان ته اختیارو چه روجی نیویشو نکو روجی نیوا او کنه نیویشو او نی نیوا نفیدیا بیور کولا رستو دا حکم منسوخ شوی دی کم علماء کرام چه وی چه ندا حکم منسوخ نده ناغی وی چه اصل کی دا آیات کریمه دا غډیر بوډا سړی او د بوډای زنانه باره کړي ځنی وخت نارینه او زنانه د عمر داسې اندازې تور شيږي چې روزه نیول په بوج هغه ته شیخ فاری وایي به انتها بوډا ده نو د داسې بوډا او د داسې بوډای زنانه باره کې شری حکم دار چې دای روزه نشي نیوي نو داغه فدیه بور کوي فدیه صدا پاو کم دوسه روړو یا غنم یاد آغی پا مقدار پیسی یو غریب و مسکین لورکو نو یتویقونہو بیادا مانا شوالاللذین پاکسانو بانی یتویقونہو چه روجن یول پی تکلیف دے فدیتن تو عام و مسکین فدیہ بائی چه غط و عام دسرے دا مسکین دے و بازی پا دیدے کدام ویلی چه دیدے کی یتویقونہو یعنی مانا و لا یتویقونہو تاست براشی دا باب افعال لے او دا دی یو خصوصیت تے سل کما مادا چی دی کی پرتوی داغے سل کئی نمانا دا سو علاللوین یتویقونہو پاغت سانو بانی چی داغی درو جینیو اغتاقت سل شوے ختم شوے بلکل رو جنشنیو فدیتن فدیہ بی تو عام و مسکین چی غتو عام دا غریب دے ندای وسکای تو عام یعنی ما خام با یا دوټه م بهو غریب او مسکین مور کی یاد نقد پیسې ور تور کی فمن تطوع اخیرا چاچ خوشالی سرو کو یو کار د نیکای د یو مسکین پزې دو ماړکل د دو پزې درې ماړکل فهو خیر الله ندا بډه ر غور وید د پار وان تصوم او دا چې تاسو روجیو نسای خیر لکم ندا دیر غردی تاسو دپارا ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوہے گئی بیاورت سر نگورد فمن بدلہو حرغ چاچ بدل کدی وسیعت لرا بعد ما پس داغنا سمعہو چی اوری دلے او دا وسیعت فإنما اسمہو نو بیشک گناہ ددی علی اللذین یبدلونا فہا کسان باندی بوی یبدلونہو چی بدلوی دی لرا ان اللہ بیشک اللہ سمیع علیم اوری دنکر علیم و پوہ دے دیو جن اخفلہ مسئلہ صفاقول بکاری سبا بتا بچول جمکڑی بری او استاد هغه قرضې نه با انکار کوي چې نه ورکو ډېر زینو کې داسې دي چې وایي بس دا کوي غواړی او تاسو له قبر معلوم نه نو بیا هغه قرضې کې هغه د جهنم په اور کې سوځيږي او هغه نه اهل اولاد د والدینو ته پوښتنه کوي هر چاته په کار دي چې په موجوده دور کې په اولاد اعتماد دي چې خپل معاملات یې الله سره صفا کړي فمن خاف من موسن هر آغا سوک چیاری دو مموسن دو وسیعت کا انکینا جنفن دو میلان کولونا چه دے خوبا دے وارثانو تا میلان کئی او اسمن یاد گنانا فا اصلح بینهم نسلح و کپمند دوی کے فلا اسم علی ننشت دے گنا پا دباندے حدیث کراغلی یو صحابی نبی علیہ السلام تراغلی اید اللہ حبیبا ما دی خپل بچی تا غلامو بخلو نمات موروی چی ترغی پور زرازی کی گمنا ترسو چی پدی معاملہ کی دی نبی علیہ السلام گوا کرے دی نزدی دی پار رالم ما دا غلام دی بچیل بخلے چی تاسو گوا شے نبی علیہ السلام ورطوی استانور بچی مشتا ناغوی آو وی آغیلم دغشان غلامان بخیوی نا دیو لبخم تا اللہ حبیب ورطوی زلار شاہ زد ظلم پا معاملہ کی گواہ نجوڑے گا دیو جن د بچو په منس کې عدل او انصاف د بچو په منس کې عدل او خاص کر د لونو مسله خطرناک ډیر خلک به د لونو په سبب باندې جهنم ته ځي چې دا هغه په پیدایش خفر مبارکی پینالی عقیقه پی نشتا کو ودیه نو بل نبا علی نابه پی لګی میراث کې خوشوال نه پیدا کی چې ولبر خور کی نو باز علاقو کې خدا ډیر لوی ظلم دی پکار دی چې قران او ریدون کې خلق دا سنت ژوند دی چه ده لونو سر کم ظلم شورو ده جه باقاعده ورتا ده قانون خداوندی مطابق پخپل جون بانه سو کی برخاوی سوله ورکی ان اللہ بیشک اللہ غفور الرحیم دیر بخون که و محربان ده یا ایوها الذین آمنو ای ایمان والو کتب علیکم السیامو فرس کلیشوی دی پتا سبان روجی کمال کسرنگی کتبا للذینا چه فرس کرشو پاغ کسانو باننی من قبلکم چه تاسو نمخیو لعلکم دید پارا تتقون چه تاسو تقوادارو پرزگار جوڑ شئی ایاما معدودات دا روجی رزی دیشمیر کرشوی فمن كان هرغ سوق چه ده منكم تاسون مريد ون بیمار او علا سفرن یاد پسفر فعدتن نشمیر بی پاغ من ایام نخر درز نورو سور روجی ده بیماره یو سفر ده وجه نو خوڑه آغا امره با قضارا گرزی وعلالذین او پاغ کسانو بانده یتویقونه چه طاقت روجی نیولری یو مانا داو فدیتن فدیه دا اطوام و مسکین چه اغطوام دا غریب دے دا حکم پہ ابتدا دے اسلام کو یادوی ممانا داوا وعلاللذین پاک اسانو بانیو تویقونہو چه رو جنیول پہ تکلیف دے بوج دے مشقت دے فدیتن فدیه بی اطوام و مسکین چه اطوام دا غریب دے فمن تطوع چاچ خوشالی سرو کو خیرن یو کاردنے کئی فہو خیر اللہ ندا بڑیر غروی داغد پارا وان تسومو دا چتا سرو جونی سئی خیر لکم نغرب وی تاسو دا پارا ان کنتم تعلمون کچری ایتا سوچ تاسو پوہے گئی دمخ کی آیات مبارکہ کے دروجی د فرضیت ذکر شو او فرمائل شل چدارو جا بنور امتن وانم فرض وا اس پدی آیات مبارکہ کی ددغ میاش تے نور فضیلت ذکر کئی فرمائی شہر رمضان الذی میاش در رمضان هغا انزل فیه القرآن چرا نازل کڑے شوئے دے پاوی کی قرآن یعنی دے قرآن حکیم دے نزول ابتدا شوئے انزل فیه القرآن را نازل کڑے شوئے دے پاوی کی قرآن یعنی دے قرآن پاک دے نزول ابتدا پر رمضان المبارک کی شوئے اصل کې دې کې مفسرین ذکر کړی چې د قران پاک نزول دوه کرته شوی یو ځل د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا تا او په اسمان د دنیا کې یو ځای د شوی تا بیت العزت اور کوي هغه ته الله را لګلې بیا دا آغاز اسمان د دنیا د لمنی اسمان نه د درویش کال په عمر کې د ضرورت او د حاجت مطابق لگ لگ اللہ را لے گلے آدل تا مفسرین ادام ذکر کری چی دا ہر یو اسمانی کتاب دا نزول ابتدا پدی مبارک میاش کشی ہوا لکدے دے کی دا حدیث تفسیر روح المانی کی ذکر دے دا مسند احمد حدیث دے دارنگ امام تبرانی رحمہ اللہ ذکر کرے دا حضرت واصل رضی اللہ تعالی عنہ روایت تش نبی علیہ السلام فرمائی چی آغا صحیفی دے ابراہیم علیہ السلام پاول اشپد رمضان نازل شوی و انزلت التوراتو او نازل کرشوی و تورات چشپا گرزی در رمضان تیری وی او انجیل شریف پا دیار لسم در رمضان نازل شوی او دا قرآن پاک بارک راغلی چدا پسلی رشتم در رمضان بیا امام روح المانی ذکر کری وی ولما کان بین الصوم و نزول الکتب الالہیہ مناسبة عظيمة كان هذا الشهر المختص بنزولها ويكلا پمندروجي او د آسماني کتابونو کې یو ډېر لوی مناسبت د دیو جن د میاشتا په نزول د آسماني کتابونو خاص شوی رمضان المبارک دا د آسماني کتابونو په نزول باندې خاص شوی هاغ روجه چه هو نوع عظیم من آیات العبودیه دا روجه یولوی نوع دا دنخو دا بندگی رینا نو پدی روجه کی چون کی یولوی عبادت دا کی گی دیو جن آسمانی کتابونا آغا طول اللہ رب العزت پدی مبارک میں اشکرا لی گلی زکوی شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن او دا شهر خپل لغوی معنا دا په معنا د اظهار راځي دا شهر خپل معنا د اظهار او رمضان کې معنا د سفر تواصل کې رمضان دی ته وایي رمضان دی ته وایي په معنا د ګرموالی راځي لکه امام قرطبی ذکر کړی رمضان کې لغوی معنا د رمضان سو امام قرطبی وی و رمضان ماخوذ من رمض الصائم يرمض اذا حر جوفه من شده العطش رمضان ماخوذ ده د رمض الصائم يرمض چکلا گرمی کی روجوی او د ډیر تند د وجنا دا خیط یو قسم تا حرارت بھی پکی ندی طویلے کی دیو جن رمضان ستا وی شدت الحر سخوالی دے گرمائی تا دین آغا حدیثم دے دا مسلم شریف چی صلاة الوابین اذا رمضت الفصال نبی علیہ السلام فرمائے لیو صلاة الوابین چی دیتا صلاة زحام وی دا پا آغا وقت کیوی چه بیا دو خانو دا غورو بچو خپیس وزی نو پدا سی وقت کی با نبی علیہ السلام کولو رمضا تلف سوال نو رمضا یرمضو پا مانا دا خپوس وزی دو رازی پا مانا دا شدتی حرارت رازی دارنگی دا پا مانا دا سوزی دو مرازی روح المانی وی دیمیاشتی ترمضانو لی وی لئن الذنوب ترمضو فیهی گناہون پا دی کس وزی لگا گرمی کی خفیس وزی دا گرمی دا روجی دا وجی نخیطه و حرارت کئی نو رمضان تا رمضان زکوی گناہون پا دی کی سوزی او ختمی گی او بند دا گناہون پا دی کی پاکی گی دی وجی نبازی روایاتو کراغلیو چی رمضان تا چی دا شہر اضافتو نشی نو مطلق رمضان بنوي. خو ابن کثیر لیکلی چې دا روایت ضعیف ده بلکې صحیح روایتونو کې د رمضان نسبت د میاشت ته شوه. شهر رمضان الذي میاشت د رمضان هغه انزل فيه القران چرا نازل کړي شوه دې په دې کې قران پاک. ابتداء د قران د نزول شوه او دا ابتداء د نزول د قران په ليله القدر کې وا لکه سوره قدر کې در لتیر شول الله و انا انزلناه فی ليله القدر. او حسن بصری هم الله او جمهور مفسرین قول داده چې انه نزل فیه جمله الی السماء الدنيا ثم نزل منجما الی الارض فی 23 سنه. قران پاک غن پدغش پا د لوح محفوظ نا اسمان د دنیا ترا نازل شو او بیا لگ لگ مکه تب نازلې دو د درویش کال په عمر نو انزل فيه القران ابتدا شوی پدی کې د قران پاک د نزول یادا معنا موروح المانین کړي تفسیر مدارک هم کړي انزل فيه ایفی شانه القران میاش د رمضان آغا چې نازل کړي شوی د پشان د دې میاش کې قران د دې بارک قران نازل شوی او د دې میاش کې قران پاک فضائل ذکر کړي. هدل للناس دا قران پاک هدایت دے د تمام خلق د پاره. دیوے کی د قران هدایت عام ذکر کو. هدل للناس دا قران پاک هدایت دے د پاره د خلق. عالم کی مخ کی تیرو چ هدل للمتقین د پرهیزگار د پاره دا قران پاک هدایت دے. ناسل کی مسئلہ راستے وچ قران هدایت عام دے دا هر چا د هدایت د پاره الله را لګلې. خود دینه فائدہ صرف هغه خلق کلي چې هغه کی تقوا وی هغه کی ایمان وی. او بعض علما او دام لیکي ګور کړه وی هدل للمؤمنین کلا وی هدل للمتقین. نو دغه کې د الناس نم مؤمنان او متقیان مراد دي. وی دا چې چا کی تقوا او ایمان ني نو دید سارا د الناس نویستل جداړو الناس نوی بلکې دا په الانعام کې داخل دي. الله وی اولائک کل انعام بل هم ادول. هدل للناس دا قران پاک هدایت دې د پاره د خلقو. وبینات او پدې کې ښکارا دلائل دي من الهدى د هدایتنا. والفرقان او دا قران پاک فرق کون کې دې په من د حق او د باطل کې. ایمان او شرک جدا کئی, سنت او بدعت جدا کئی, حلال او حرام جدا کئی, دارنگ حق پرس او باطل پرس جدا کئی. وبینات من الہدا او پدی کی خکار دی خکار دلائل دی دا ہدایتنا. والفرقان او دا قرآن پاک فرق قون کے دے فمن دا حق او دا باطل کے. فمن شہد منکم الشہرا هر غسوک چې حاضر د تاسو نه دی میاشت ته د شهدا دو معناګانې مفسرین وکړي او دارو حلمانین دل تکړي چې شهدا په معنا د حضور ده. فمن شهدا هر غسوک چې دی حاضر یعنی مقیم مسافر نو منکم د تاسو نه شهر په دې میاشت د رمضان کې فل یصمه نوروج دیونی سي. یو سړی مقیم دے حاضر دے او مسافر نه دے نو دے روجو نیسی. یو معنا د شهیدا فمن شهید هر غسوب چې حاضر یعنی مقیم او مسافر نو منکم د تاسو نه شهر دی میاشت تا فل یصمه نو روجه دی نیسی. او دویم معنا دا شهید په معنا د علیم دے هر هغه چا چې گواهیو کوي نه پوه شو د تاسو نه په میاشتې نو روزه دیولی نو دینا معلومه دا شوه چې د روزي نیول د علم سره دی. د میاشتې لیدل یا د شعبان دیرش پوره کېدل پاتکل او په حساب باندې بنی. او دې کې من اراله د یوم الشق د شکی ورځې د روزي د نیونا او هغه کی تفصیل لې چا په خپل زیبان یو مفصل مسله ده. فمن شهد منكم الشهر هر اسوک چې پوه شو تاسو نه په میاشت چې میاش را ختلی او داغي گواہی وکړې شو فل یسمهون روجدیونی سی ومن کان مریض وان او هر اسوک چې دی بیمار او علا سفر یاد دې په حالت د سفر کې د بیمارۍ د وجې نه روجي نشینی وي او سفر کې په مشقت او تکلیف دې روجه نشینی وي نو دې کده سفر او د بیمارۍ د وجې نه روجو خوري فعدتم من ایام اخر نشمیر بې پد درز نورو اگر سفر کې زموږه مذهب حنفی داله چې په سفر کې کې سړی روجو نیوا نڑیر غٹ کارو کو پا عظیمت بانی عملو کو او کنا سفر کیو سرے رو جو خریم شری سفر دے او دخپل وطن ندے تقریبا اتسلو اخمیلا دا سفر پا ارادر آوان دے ندے کو رو جو خری نخوڑل ورد جائز دے او ککل او سرے لپا سفر کی تکلیفم دے او قدبان مشقتم دے نو بیادا اللہ رخصت تی قبول کی نبی علیہ السلام سره سفر کې چې صحابه کرام تدي نو د چا بروجوا او د چا بکوجوا حدیث پاک کې راغلی صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین وای چې په میاشت د رمضان کې موږ د الله د حبیب سره په سفر ووتو فمن الصائم ومن المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ممکن د بازه روجوا او بازه کوجوا د چاچ رو جوا نو پکو جمار وانی صاحب نلوی او د چاکو کو جون د نوی چاله چستاول رو جتا ځکه صحابه ته د مسلې اغه حیثیت داغه درجه معلومه درجه معلومه او باز اوقات کې په سخت گرمۍ کې نبی علیہ السلام سفر کړي حدیث د صحیحین او بخاری او مسلم شریف کې راغلی ابو دردا رضی الله عنه وی من د نبی علیہ السلام سروتو په میاش د رمضان کې فی حر شدید په سخت گرمی کې حتا ان کان احدنا لا يدعى يده على راسه من شدت الحر وې دمر سخت گرمی و چې مونږ به د گرمی د سخوالی د وجردا سي لاسونه په سرونی خې وما فینا صائم الا رسول الله صلی الله علیه وسلم او عبد الله ابن رواحه مون کی اکثر وہی کو جوا صرف دا اللہ دا حبیب رو جوا او دا عبداللہ ابن رواحا رضی اللہ تعالی عنہ دا غی سوا دا غی یعنی رو جوا او دا غم ردک کل جہاد شورو دے او مجاہدین دا رو جینیو دا وجنا کمزوری کی ندا اللہ حبیب پہ او سفر کی فرمائے لیو وی لیسا من البر سویام فی السفر نشته د نیکای نه اروجی نیول په سفر کې جلته جهاد دے تکلیف دے او ته په کیسه کې اروجی پکې نشي او دا عمره دا بعض اوقاتو کې رخصت وی او سړی په سفر کې خپ پریشانای کې لیکن دی وینار سمې چی وی زه به اروجی نیسم نو ګوره دا الله دی یو شی رخصت چې کړی نو ابم سکه قبلې و بعض اوقات بعض خلک پر رخصت عمل نکړي لکه په شریعت کې او عظمت ته مثال پتور خطیز باران نے او یوسلے جماعت تموز لروز دی دا عظیمت تلوی خبر دا لیکن بالمقابل رخصت تے خطیز باران نے درا غرز دو خطار دا نپکور کی موز پا دا وقت شریعت تکڑ جائز کرے لکن نبی علیہ السلام سخ باران او خطیوی نچکل موزن ازان او کورتیوی ازان سردا سے موایا الا سولو فر رحال خبردار شئی منزول کورو نکیو کرے بعض سڑے پر رخصت ادو عمل لکے ندیرے کی دا حدیث ذکر کرے امام ابن کثیر نمسند احمد او دنورو کتابونو حدیث کے نبی علیہ السلام فرمائی من لم يقبل رخصت اللہ کان علیہ من الاسم مثل جبال عرفہ چاچ دا اللہ رخصت قبول لکو نو پا دب دمر گناہو نئی لکد میدان عرفات غرنا دمر گناہ بیوش میدان عرفات کی گیر چاپی رو غرنا دی نو دا اللہ رخصت بقبلے مثال په تور باندې ته بیمار او بدر لخنلی نتا یمم وها په ولار مز نشکول پناستو کا پناست نشکول په پروتمانو کا نو رب العالمین چې کوم رخصتونه بندل ورکړي هغه رخصت باندې مس شهره باغی ممل پکار دے بیمار روزه نشینی وې نو رخصت ته د الله تر طرف نه پدغه عمل پکار دے. ومن کان مریض ون هر غسوب چې دی بیمار او علی سفرین یاده په سفر فعدت من ایام اخر نشمیر بای پاغوی بانی درز نور یرید اللہ ارادل ری اللہ بکم الیسر پتاسو بانی دا اسانتیا ولا یرید ارادن لری بکم العسر پتاسو بانی دا تکلیف ولد آیات ساتے دا بزمونگا ناپوہی بی زمونگ دن تو لسان دے و دن کی اس قسما گرانوال رشتہ. حدیث کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائی ان دین اللہ فی یسر درے پیرے دا اللہ حبیب فرمائلو وی بے شک دین دا اللہ پاسانتیا کرے دین دا اللہ پاسانتیا کرے دین دا اللہ پاسانتیا کرے پا دین کی اس قسم گرانوال نشتہ لکرستو راروان دی اللہ وی وما جعل علیکم فی الدین من حرج دینی معاملہ کی اللہ پتا ستنگی و تکلیف نہ دے چولے زنی وقت زمون جہالت زمون ناپوہی او رسم و رواج او بدعات مونت مشقت و تکلیف جوڑ جی ورنہ پا دین کسی شئر اللہ و ای یرید اللہ بکم الیسر.